www.attableeg.com, The Reviver of Iman. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اور پردہ نشین خواتین اسلام، اب تعالی شاہو نے انسان کو خاک سے پیدا کیا ہے، اس کے مادے میں خاک ہے، ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے اندر مٹی بھی ہے، تین چار دن غسل نہ کرو और फिर हाथ पर हाथ मलो तो बत्तियां काली काली मिट्टी की निकलना शुरू होती हैं। जब अल्लाह ने हमें बनाया कि बंदा है तो हमारी सबसे बड़ी खूबी बंदगी है। खासकारी और आजीजी और इंकिसारी ये इंसान का शर्त है। और जो इंसान जितना आजीजी इंकिसारी तवाज़ो के साथ रहता है अल्लाह ताला उसको इतनी बुलंदियां अता फरमाते हैं। तो इज्जत के मर्तबों तक पहुंचने के लिए आदमी को खासकारी और तवाज़ो और आजीजी इंकिसारी इख्तियार करनी पड़ती है। बंदों की जबान से बड़ाई का जुमला निकले अल्लाह को पसंद नहीं। बंदों के ताल और हाल में बंदगी रची हुई होनी चाहिए, बसी हुई होनी चाहिए। अब्द के माना बंदा और अब्द को दी है इबादत। और जितनी भी इबादतें आप देखेंगे उन तमाम के जरिए से सबक जो पढ़ाया जाता है वो आजीजी का, इंकिसारी का, अपने को मिटाने का सबक पढ़ाया जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। किसान जो होता है वो दाने को मिट्टी में मिलाकर ऊपर उसके मिट्टी और डालकर उसे छुपा देता है, मिटा देता है। जब दाना मिटना तय कर लेता है और मिटना मंजूर कर लेता है तो अल्लाह ताला कई हजार दानों की शक्ल में उसे वजूद अता करते हैं। चुनांचे एक हदीस शरीफ में फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा, आजिज़ी इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसको रफ़अतें देंगे, अपने यहाँ इज्जतें देंगे। तो अल्लाह के यहाँ इज्जत हासिल करने का रास्ता तवाज़ो है। ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। ये पहुंच गए हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की खानदान में। तो ये खानकाहों में क्या होता है? तो अल्लामा ने हजरत से सवाल किया कि मुझे ये तसव्वुफ और ये सुलूक और ये खानकाह समझा के लिए है क्या? फरमाया, सैयद साहब आपको अल्लाह ने इतने उलूम अदा किए हैं, मैं क्या तकलीफ करूं आपके सामने और क्या समझाऊं आपको। लेकिन एक मुख्तसर बात अर्ज करता हूं कि खानकाह और तसव्वुफ अपने को मिटाने का नाम है। देखो, नमाज में जब आदमी खड़ा होता है تو سب اس کا جھکا ہوا ہوتا ہے, سامنے آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ادب, یہ تواضع ہے, یہ عاجزی ہے. اور جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں آدمی دست بستہ کھڑا ہوتا ہے, اس طرح اللہ کے دربار میں آدمی دست بستہ کھڑا ہوتا ہے. سبق سکھا رہے ہیں, عاجزی کا, انکساری کا سبق سکھا رہے ہیں. صرف کھڑے ہو کر عاجزی سکھانے کے بعد بتایا کہ آپ جھک جا, اپنے آپ کو جھکا دے. ذرا جھکا تو اللہ نے اٹھا لیا فوراً, سمیع اللہ لمن حمیدہ. اور اس کو خیال آیا کہ ذرا جھکا تو اللہ نے اتنا اٹھا دیا, یہ دو سجدے اس سے کر رہا ہے, پھر اللہ کتنا اٹھائیں گے, کتنی عزتیں عطا کروائیں گے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں چل رہے ہیں, امیر المومنین ہیں, کوفے میں چل رہے ہیں. ایک اجنبی آدمی سے ملاقات ہوئی, اس نے سوال کیا, منا ملا کون ہو گیا؟ یوں نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں, میں حیدر کرام ہوں, میں اسد اللہ غالب ہوں, میں خلیفہ وقت ہوں, کہہ سکتے تھے. یہ کچھ نہیں کہا, بلکہ یوں کہا, انا رجل من المسلمین, میں ایک مسلمان ہوں, میں ایک عام مسلمان آدمی ہوں. کیسا مٹایا ہے اپنے آپ کو, کوئی بڑائی کا جملہ جو ہے وہ استعمال نہیں فرمایا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ سطح زمین پر چلتی پھرتی لاش اگر کسی کو دیکھنا ہو, جس نے اپنے آپ کو مٹا کے انتہا کر کے رکھی ہو, ایسا کسی کو دیکھنا ہو تو ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر کو دیکھ. اتنا مٹایا تھا اپنے آپ کو. اور سرکار کا عالم کیا, یہ سب سبق آیا کہاں سے؟ سوالوں کا, عاجزی کا, بنائیت کا سبق آیا کہاں سے ہے؟ آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ سبق آیا ہے. سرکار کی عاجزی اور تواضع کا عالم یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر گھر میں جھاڑو بھی دیتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایک جھاڑو دیتا ہو کبھی؟ گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹانا بڑائی ہوگی تو نہیں بٹائے گا, اور مٹا دیا ہوگا اپنے آپ کو تو بٹائے گا. اور عالم کیا ہے, کپڑا پھٹ گیا تو سی بھی لیتے ہیں اور پیون پہ پیون لگاتے ہیں. دل میں بڑائیاں ہو تو پیون والا کپڑا سی نہیں پہنتا, نکال لے اس کو نیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور درجہ کتنا اونچا ہے. سرکار نے فرمایا, لو کان بعدی نبیا لکان عمر, میرے پاس اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو حضرت عمر نبی بنتے. علم کا یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ کئی چیزیں ایسی تھیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے دربار میں درخواست کی اور اللہ نے منظور کر کے آیتوں کی شکل میں اس کو اتارا. ایک مثال چھوٹی سی دوں آپ کو. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کیا, اتنا ڈرتے تھے, تواضع کتنی تھی, عاجزی کتنی تھی, انکساری اتنی تھی کہ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی تھی دربار رسول میں تو قرآن کریم کی آیتیں اتری. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. پھر مفسرین نے لکھا کہ صحابہ کرام کی آواز سرکار کی آواز سے بتکلف اونچی نہیں ہونی چاہیے, فطری آواز کی بات نہیں ہے. صحابہ اتنے گھبرائے کہ ایک مشہور صحابی ہیں اور فقیر ہیں, بہت بڑے فقیر ہیں, حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ, وہ فطری طور پر ان کی آواز لاؤڈ تھی, یعنی آواز میں چمک بہت تھا, بلندی تھی فطری, وہ سرکار کی آواز سے بڑھ جاتی تھی. جب آیت سنی تو گھر میں بیٹھ کے رونا شروع کیا کہ میری عاقبت خراب کروں گا, آواز میری بلند ہے, دربار رسول میں آواز بلند ہوگی جبکہ قرآن کریم نہ کہہ رہا ہے, میری تو عاقبت خراب ہو گئی, میں تو برباد ہو گیا. گھر میں رونے میں رونا, نکلتے ہی گھر سے باہر سرکار نے پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آتے مجلس میں, کیا بات ہے, کیوں نظر نہیں آتی؟ سرکار وہ تو گھبرا رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں میری تو عاقبت خراب ہو گئی کیونکہ میری تو آواز کی فطری طور پر جو ہے بلند ہے, تو اب کیا ہوگا, آیت کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا, کہو ثابت سے کہ تم جنتی ہو اور تمہاری آواز فطری طور پر بلند ہے, یہ تو وہ جو بتکلف اپنی آواز کو میری آواز سے بلند کرے ان کے لیے وعید ہے. کبھی آدمی نارمل بات کرتا ہے لیکن جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو آواز ایک دم بلند ہو جاتی ہے, فرما دربار رسول میں آواز کی بلندی بھی نہیں. ہارون رشید بہت بڑے خلیفہ ہیں, مدینہ منورہ زیارت کے لیے تشریف لائے, میرے والد صاحب فرماتے تھے ہارون رشید ایک سال اللہ کے راستے میں لگاتے تھے اور ایک سال حج میں جاتے اور روزانہ 100 رکعت فرائض اور سنتوں کے علاوہ نفل پڑھتے. آج ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں ہے, کام بھی کچھ نہیں ہے لیکن نماز کا وقت بھی نہیں, جمعہ کا دن ہوتا ہے تو خطیب ممبر پہ کھڑے ہوں, جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا سے ہاتھ رخسار پر پھیرے کہ ہم روانہ ہو جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ حالات تو حالات رہیں گے نا, ہم لوگ اللہ کے دربار میں ٹھہرنا نہیں چاہتے, اللہ سے مانگنا نہیں چاہتے, سرکار کے طریقوں پہ آنا نہیں چاہتے, تو اللہ کیوں ہمارے حالات کر دے. اپنے معاملات کو درست کرو تو حالات اللہ کی طرف سے درست ہوں گے, زندگی کو اسلام کی طرف لاؤ, درستگی کی طرف لاؤ, سرکار کے طریقوں پہ لاؤ, تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے, دو چیزوں پر کامیابی کے وعدے کر دیے. فرمایا ہوا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اطاعت اللہ کی کرے, اللہ کے حکموں پر چلے اور جو اتباع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا شروع کر دے, کامیابی ڈھونڈنے نہیں جائیں گے, کامیابی اس کو ڈھونڈے. فقد فاز فوزا عظیما, اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہے. اصل کامیابی دین کے اندر انسان کو مل جائے وہ کامیابی اصل ہے, دنیا تو راستے کی چیز ہے, اللہ اسے دے گا. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ حدیث شریف ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا, یہ کلمے کی تاثیر اس کو جنت کے اندر داخل کرا دے گی, مطلب اعمال صالحہ بھی کروائے گی, یہ کلمہ دل میں آئے گا تو عمل بھی آئے گا, نماز بھی آئے گی, تلاوت بھی آئے گی, اللہ کی یاد بھی آئے گی, گناہوں سے بچنا بھی آئے گا, طاعت بھی آئے گی, نیکیوں کا کرنا بھی آئے گا, یہ سب کلمہ لے کے آئے گا. تو پھر ایسا کلمہ کیا کرے گا, جنت کا داخلہ کروائے گا. جنت تو ٹاپ لیول اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے پر عطا فرماتے ہیں, سونے چاندی پہ نہیں دیتے, ہیرا موتی پر نہیں دیتے, مال و زر پہ نہیں دیتے, جواہرات پہ نہیں دیتے, پوری دنیا سونے سے بھر دو اور یوں کہا جائے کہ جنت دے دو تو اللہ فرمائیں گے مجھے یہ سب نہیں چاہیے, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کے آؤ, جنت کا داخلہ ہو جائے. یہ بڑی بات ہے کہ اس لیے ہمارا بنیادی سبب جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں, نہ سجدہ کسی کے سامنے ہو سکتا ہے, نہ رکوع کسی کے سامنے ہو سکتا ہے, نہ پڑھائیاں اگر بیان کرنی تو اللہ کے علاوہ کسی کی پڑھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, الکبریاء ردائی, کبریائی میری چادر ہے, والعظمت ازاری, اور عظمت میری ازار ہے, جو اس کے اندر میرے ساتھ مقابلہ کرنے جائے گا اس کو کاٹ کوٹ کے ختم کر دوں, وہ نہیں چلے گا میرے. بندے کو تو بندگی لازم ہے, اس بنا پر جو جتنی شان بندگی کے ساتھ رہے گا اتنا اللہ کے یہاں قدر و قیمت اس کی ہو جائے گی. اس نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پر جنت جیسی اعلیٰ نعمت اللہ دیتے ہیں تو دنیا سے محروم کریں گے اللہ. اور لا الہ الا اللہ یہ اصل میں اللہ کی عظمتوں کو دل میں بٹھانے والا کلمہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا, قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے, اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس, سب کو خطاب ہے, چاہے پھر وہ بادشاہ ہو, چاہے تو وہ امیر ہو, چاہے تو وہ وزیر ہو, چاہے تو وہ مالدار ہو, چاہے تو وہ جائیدادوں کا مالک ہو, چاہے تو وہ زیورات کا مالک ہو, چاہے تو وہ ملکوں کا مالک ہو, سب کو خطاب ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے دنیا کے لوگوں, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب اللہ کے بندے ہو, تم سب اللہ کے دروازے کے بھکاری ہو, کیونکہ تمہارے پاس جو ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے. میرے پاس مانگنا پڑے گا تم کو, اور میرا خزانہ دے کر ختم نہیں ہوتا, میرا خزانہ ہمیشہ کا ہے. قرآن کریم کا اعلان ہمیشہ اپنے سامنے, قرآن کریم کی آیات کو رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے ختم ہو جائے گا, مال و دولت ختم ہو جائے گی, دنیا کی عزت ہے وہ بھی جاتی رہے, اور عزت ہے ہی کیا, عزت تو وہ ہے جو اللہ کے دربار سے عطا کی جاتی ہے اور خدا کے خزانے سے دی جاتی ہے, وہ عزت عزت ہے, اور وہ عزت اللہ ایمان پہ دیتے ہیں, عبادتوں پہ دیتے ہیں, طاعت پہ دیتے ہیں. دیکھیے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے. جب بندگی کی انتہا ہوتی ہے اور جب کوئی بندہ مقبول ہو جاتا ہے تو اس کی مقبولیت کا کیا طریقہ ہے, وہ حدیثوں میں بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالی چاہتے ہیں اور جب کسی بندے کو اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں, اور قبول کیسے کریں گے, جتنی بندگی کی شان آئے گی اتنا اللہ قبول کریں گے, اور کتنی قبولیت اللہ عطا فرمائیں گے, اللہ کے قابلیت نہیں کام آتی, قبولیت چاہیے کہ وہ قبول کر لیں. جو میں نے بغدادی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ ایک کشتی کے اندر بیٹھے, اب کشتی میں دوسرے سیر سپاٹے کے لیے مالدار لوگ بھی بیٹھے تھے, یہ تو بےچارے پار ہونے کے لیے جا رہے تھے, لیکن دوسرے جو ذرا مالدار ٹائپ کے لوگ تھے ان کو ذرا غریبوں کی مذاق اڑانا, اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے, جیسے کچھ لوگوں کا سیوا ہوتا ہے کہ جہاں ٹائم پاس کرنے کا آیا موقع تو بےچارے علماء کے پیچھے پڑ جائے. عجیب ہوا معاملہ, انہوں نے طے کیا کہ کچھ مذاق کرنی چاہیے, تو مذاق کے لیے کس کو مہرہ بنایا جائے, تو کہ یہ فقیر جو دکھتا ہے اس کو مذاق کا نشانہ بنا, اپنا ٹائم پاس ہو جائے. تو ایک نے ان کی ٹوپی اٹھائی اور ٹوپی اٹھا کر سامنے والے کے اوپر پھینکی, سامنے والے نے دوسرے کے اوپر پھینکی. اللہ والے بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں, بڑے عجیب ہوتے ہیں. یہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, انہوں نے دیکھ لیا میری ٹوپیاں اچھالی جا رہی تھی. ہمارے کہاوتوں کے اندر ہے کہ یہ آدمی لوگوں کی ٹوپیاں بہت اچھالتا ہے, یعنی لوگوں کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور ایک مقولہ یہ مشہور ہے کہ یہ ٹوپیاں اڑاتا ہے, ایک ٹوپی اچھالنا ایک ٹوپی اڑانا, کہتے ہیں بھائی ٹوپی اڑاتے ہیں, یعنی یہ دھوکہ زیادہ دیتے ہیں, چیٹنگ کا کام کر. یہ سب محاورے ہیں. حضرت نے دیکھا کہ ٹوپی ادھر سے ادھر جا رہی ہے, ادھر سے ادھر جا رہی ہے, تو ان کو کچھ کہنے کے بجائے اللہ کے دربار کی طرف متوجہ ہو گئے. ہاں یہ بات ہے, غم چبینی زود استغفار کن, غم بامر خالقا مددگار کن. حالات آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ حالات خطرے کی گھنٹی ہے, تجھے درست ہونے کی دعوت ہے, تجھے اپنی اسلام کی فکر دلانے والی گھنٹی بج گئی. بیماری آئے, مرض آئے, حالات آئے, آدمی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, یہ اللہ تیری طرف سے آیا ہے, تو ہی اسے دور کرنے والا ہے. کارخان تو ہے, ملکوں کا مالک تو ہے, عزتوں کا مالک تو ہے, دینے والا تو ہے, دولتوں کا مالک تو ہے, اولاد کا دینے والا تو ہے, خزانوں کا دینے والا تو ہے. متوجہ اللہ ہو گئے, اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. اللہ میں گناہ کار ہوں, لیکن آج مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے میری عزت سے یہ لوگ کھیلنے لگے, ٹوپی ادھر سے ادھر اچھلنے لگی. اللہ میرا کوئی گناہ ہے, میری کوئی خطا ہے, میری کوئی بھول ہے, اللہ میں تیرے دربار میں معافی مانگتا ہوں. بندے کا سب سے بڑا کام ہے اللہ کے دربار میں معافی مانگنا, توبہ کرنا, اور توبہ وہ کرے گا جس کو احساس ہو کے میں گناہ گار, جس کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں ہوگا وہ توبہ کیسے وہ کرے گا. تین قسم کے لوگ ہیں, एक तो अंबियाए किराम है जो इंतहाई तौर पर मासूम है, कोई छोटा बड़ा गुनाह उनसे सरजद नहीं होता, न नबूवत से पहले न नबूवत के बाद, इतने मासूम हैं। लेकिन सरकार दिन रात में कई मर्तबा इस्तिगफार करते हैं, माफी अल्लाह के दरबार में मांगते हैं और उम्मत को बताते हैं कि मैं मासूम होकर इस्तिगफार नहीं छोड़ता, तुम गुनाहगार होकर इस्तिगफार कैसे छोड़ सकते हो। इसलिए मांगते रहो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी। में एक मिसाल दिया करता हूं, रास्ते में चलते हुए अगर किसी को धक्का लग जाता है हमसे, तो हम इंतजार नहीं करते, फौरन पलटते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उससे माफी कराते हैं, माफ कर देना भाई मुझसे गलती से धक्का लग गया, फिर इरादा मैंने धक्का तुझे नहीं मारा, और फौरन इसको अपना अखलाक समझते हैं, इसको अपनी बड़ी बात समझते हैं, इसको समझते हैं अपनी तवाज़ो और इंसानियत कि हमने फौरन माफी मांगी। तो बंदे का छोटा सा गुनाह हुआ फौरन माफी मांग रहा है, और रब का गुनाहों पे गुनाह कर रहा है और माफी नहीं मांगता, और यूं कहता अल्लाह गफूर रहीम माफ कर दे। दुनिया के छोटे से खता पे तो कयास कर। इसलिए फरमाया ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के दरबार में इस्तिगफार करो, गुनाहों की माफी मांगो, जितना माफी मांगते जाओगे अल्लाह के पसंदीदा बनते चले जाओगे। नबी मासूम होते हैं, सहाबा अवलिया महफूज होते हैं और हम गुनाहगार हैं, बाकी सब लोग गुनाहगार हैं। और गुनाहगार का काम खैरुल खताईन अत्तवाबून, बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा कर लें, यानी अल्लाह के दरबार में रोकर अपने गुनाह माफ करा लें। वो तो माफ करने के लिए तैयार बैठा है। हम तो माई बकरम है, कोई साई नहीं, रंग दिखलाए किसे रब रवे मंदी नहीं, कोई चाहने वाला हो तो हम शान कहीं देते हैं, और चाहने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। रोए वो टोपी फेंक रहे हैं, ये दुआ के अंदर लगे हुए हैं, मुतवज्जे है अल्लाह तू चाहे तो बंदों को रुस्वा कर सकता है, लेकिन तू उस वक्त तक किसी को रुस्वा नहीं करता जब तक के वो तेरे अहकाम को तोड़े नहीं, मेरे से तेरा हुक्म टूटा है, मैंने तुझे नाराज किया है इसलिए बंदे मेरे पीछे पड़े। अल्लाह की तरफ से दिल में बात डाली गई कि तू अगर चाहे ना मेरे बंदे तो ये कश्ती को एक मिनट में उलट कर मैं सबको डुबा दूंगा, सबको गर्क कर दूंगा। जवाब क्या मिला? अल्लाह वालों का हाल देते, ईजा रसानी में कमी नहीं की हम लोगों ने, तकलीफ देने में कमी नहीं किए, लेकिन इतना मिटाया है अपने आप को, इतना मिटाया है अपने आप को के बजाय यूं कहने के हाँ अल्लाह जल्दी इन लोगों को खत्म कर, मेरी इतनी तौहीन कर रहे हैं, इनको जल्दी डुबा दे गर्क कर दे। उसके बजाय जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दुआ की कि अल्लाह तू चाहे तो ये कश्ती को पलट भी सकता है, और तू चाहे तो इनके दिल की बस्ती को उलट भी सकता है, मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर तेरी अजमतों का हाल खुल जाए, और इस पर ये बात अल्लाह खुल जाए कि ये फकीर है और तू अजमत वाला है, तू बेनियाज है और ये सब फकीर हैं, इनकी बड़ाई इनके अंदर से निकाल दे, इनको हकीकत से आशना कर दे। चंद लम्हों के बाद उनको तवज्जो हो गई कि हम जो है मजाक कर रहे हैं और ये बंदा अल्लाह से मांग कर रो रहा है, कहीं हमारा बेड़ा गर्क न कर दे। کتابوں میں کوئی واقعہ لکھا ہے کہ اللہ والے کتنے صاف دل کے ہوتے ہیں. تصوف کا معنی ہی ہے دل کی صفائی, اپنا دل صاف ستھرا کر لے آدمی, اس کے اندر جو اسپاٹ بنے ہوئے ہیں نا حسد کے, کینا کے, کپٹ کے, تکبر کے. مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بکری بیچاری ہے تو مسکین جانور لیکن کہتی ہے میں, تو میں کا انجام لوگوں کو بتاتے ہیں, کہتے ہیں میں پسند نہیں آیا تو لیٹا دیا پرستاب نے, چھری پھیر دیا, گلا کاٹ دیا, چمڑا اتار دیا, لٹکا دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, آگ پر سیک دیا, دانتوں میں چبا کے رکھ دیا اور اس کی زندگی کو ختم کر دیا. اور اللہ نے بتایا میں نہیں پسند, تم سب فقیر ہو, تم سب اللہ کے دروازے کے بھکاری ہو, کچھ نہیں ہو, کتنے بھی بڑے تم ہو جاؤ اللہ کے دربار کے ہمیشہ فقیر ہو. اس لیے چھوٹے بننے میں کمال ہے, بڑے بننے میں کمال نہیں. ایک مرتبہ افریقہ کی حاضری ہوئی تھی تو ہمارے ایک عزیز ہیں, انہوں نے ایک شوکیس کے اندر چھوٹا سا درخت لگایا تھا, اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے پاٹ بھی انہوں نے لگا رکھے تھے. اور جتنے دن ہم وہاں رہے تو روزانہ وہ درخت دیکھنے کے لیے کئی وزیٹر آتے ہیں. حافظ زبیر وہ ذرا درخت دیکھنا تھا تمہارا, ہم نے ان سے تعجب سے پوچھا کہ یہ درخت دیکھنے جیسا تھا کچھ, نہ اس میں پھول لگتے ہیں, نہ اس میں کوئی پھل لگتے ہیں, نہ اس میں کوئی کلیاں آتی ہیں, نہ اس میں کوئی خوشبو ہے, اور یہ لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اصل میں یہ درخت اگر جنگل میں ہوتا تو بہت بڑا تناور درخت ہوتا, لیکن اس کی عمر ہو گئی ہے 43 سال کی, لیکن یہ شوکیس سے باہر نہیں نکل سکا اور یہ ابھی تک زندہ اور آباد ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ تم نے اس کو چھوٹا کس طرح رکھا ہے, تو اس کی عزت اتنی بڑھ گئی کہ 1000 کلومیٹر سے اس کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, بٹ راستے میں بڑے بڑے جھاڑ جھنکار ہے کوئی دیکھتا بھی. میں نے کہا آپ نے اس کو چھوٹا بنانے کے لیے کیا کیا ہے, ایسا تو کیا عمل کرتے ہیں آپ اس کے اوپر کہ یہ چھوٹا ہو گیا؟ پر میں انجیکشن آتا ہے ہر مہینے اس کو انجیکشن دیتا ہوں, جب یہ بڑے ہونے کے خیال پر آتا ہے ایک انجیکشن دیتا ہوں یہ چھوٹا رہتا ہے, جہاں وہیں رہتا ہے. تو چھوٹا ہوا تو دیکھنے کے قابل ہو گیا, اور بڑا ہوتا تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہوتا, جنگل میں کتنے بڑے بڑے درخت ہیں کون دیکھنے جاتا ہے؟ تو فرمائے میں جو ہے نا, میں عربی میں میں اور فارسی میں میں, میں کہتے ہیں شراب کو, میں زمانہ شراب, اور جب شراب آدمی پیتا ہے تو ایک دم نشے میں آ جاتا ہے. یہ میں جو ہے نا اردو کا میں جو یہ پی لیا تو وہ بھی نشے میں آ جاتا ہے, اور یہ نشہ یوں نہیں اترتا, اس کو پھر اللہ والے جو ہیں وہ اتارتے ہیں, اللہ والے محنت کراتے ہیں اور پھر اس کو اتارتے ہیں. ایک صاحب گئے بڑے علم والے تھے اور گئے اپنی اصلاح کرانے کے لیے حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ, پہنچ گئے حضرت میری اصلاح فرمائی, یہ ڈیپی گڑھ کام ہے, تم میرے مہمان بنو کیونکہ تمہارے والد میرے استاد, تمہارے دادا جان میرے استاد, تمہیں تمہارا اکرام کروں گا, میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا, لیکن تم تو آئے ہو علاج کرنے, تو پھر علاج کے اندر تو انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے, کڑوی دوائی بھی دینی پڑتی, یہ کرنا پڑے گا. اب تمہارے لیے کام ہے بالکل ہلکا کام تجویز کرتا ہوں, تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے, خالی ایک کام کرنا ہے کہ نمازی جتنے آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کر کے, نماز ختم ہونے سے پہلے جوتے سیدھے کر کے رکھ دینے ہیں سب کے, اور بہت بڑے عالم ان کے جوتے لوگ سیدھے کرتے تھے, ان کو کام سونپ دیا سب کے جوتے سیدھے کر دیں, اب انہوں نے کام کیوں کیا؟ حضرت کرو میڈیٹیشن. جو اچھے اچھے جملے ہوتے تھے وہ سیدھے کرتے تھے, جو کیچڑ والے ہوتے تھے اس کو پھینک دیتے. اس کو اٹھا کے پھینک دیتے یا اس کو سیدھے نہیں کرتے تھے. حضرت آ کے دیکھتے تھے جو سیدھے کر دیے تھے حضرت, میں نے کر دیے تو دیکھا. وہ وہاں کیوں پڑے ہیں؟ کہتے وہ گندے ہیں. فرمایا یہ گندگی دل کی نکالنے کے لیے وہ گندوں کو سیدھا کرنا پڑے گا تو دل کی گندگی دور ہو جائے گی, دل کا بگاڑ دور ہو جائے گا. دل کا اجڑنا سہل نہیں, بسنا سہل نہیں بھائی, بستی بسنا کھیل نہیں, بستے بستے بستی ہے. نفس ہے نا وہ ایسا ہے کہ اس کو چھوٹا کرنے کے لیے اور اس کو مٹانے کے لیے کسی بڑے کے پاس اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے, تب جا کر کے بات بنتی ہے, تب جا کر کے کام بنتا ہے. اس لیے ضربے لگواتے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ ضرب کیوں لگائی؟ کہ تیرے دل پر ضربے پڑے گی تو تیرے اندر کی بڑائی نکلے گی اور اللہ کی عظمت آئے گی, اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے گی. اس لیے پوری نماز دیکھیے, پوری عبادت دیکھیے, پوری نماز کے اندر آپ کو کوئی جملہ اپنی بڑائی کا نہیں ملے گا, سب اللہ کی عظمت کے جملے ملے, سب اللہ کی عظمت کے جملے ملیں گے. جیسے کہ کام سے شروع کرتے ہیں, ارے نماز کے لیے جب بلاتے ہیں تو بلانے کے وقت پہ بندگی کی شان تیرے اندر بندہ پیدا ہو جائے, تو بندہ ہے جس کا احساس تیرے اندر آ جائے, وہ اذان سے شروع کرتے ہیں. اور یہ برملا اعلان ہے, لوگ سمجھتے ہیں بھائی اذان میں بیچارے غیر مسلم بہت ڈرتے ہیں کہ اذان میں آئے لوگ کو منہ کہتا ہو اپنا خلاص کریے اپنا. ارے بھائی تمہاری میری پوری دنیا کی بقا اذان میں ہے, اذان سے دنیا بچائی جائے گی, مٹائی بھی جائے گی. جہاں سرکار تجویز لاتے اور اذان ہوتی, سرکار کہتے آگے کچھ کرو, یہاں اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے, یہاں محنت کی ضرورت ہی محنت کی ضرورت ہونا ہے, جہاں اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے, اعلی کلمت الحق جہاں کرنا ہے وہاں لشکر کا پڑاؤ ہوتا تھا. اور جہاں مسجد ہے, جہاں اذانیں ہیں, وہاں اللہ کے بندے موجود ہیں, بھرتی کو سکون ہے. کیا جملہ سکھایا؟ فرما اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, تو بڑا نہیں, میں بڑا نہیں. اور یہ بات سن رہا ہے آفس میں بیٹھ کر آفیسر, تو کہا جاتا ہے تیری آفس بڑی نہیں ہے. ڈاکٹر نہیں, اکبر اللہ ہے. تیری ڈاکٹری بڑی نہیں, تیری آفیسر کی بڑی نہیں, تیری کلیکٹری بڑی نہیں, تیری دنیا بڑی نہیں, تیری تجارت بڑی نہیں, تیرا مال بڑا نہیں, تیرا حسن جمال بڑا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی بلا رہے ہیں بندگی کے لیے, اپنے کو مٹانے کے لیے بلا رہے ہیں, کانوں کو بھرا جا رہا ہے اللہ کی عظمتوں سے کہ شروع کرو یہاں سے, دماغ میں لے کے چلو بات کہ تم بندے ہو, وہ تمہارا مالک ہے, تم بے شک ہو, اللہ طاقت والے ہیں, تم بے حیثیت ہو, اللہ حیثیت ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یہاں رنگوں کی بنیاد پر کسی کو اونچے نہیں چڑھ, نسلوں کی بنیاد پہ کسی کو اونچے نہیں بڑھایا, مال کی بنیاد پہ کسی کو اونچا نہیں مانا, کلمے کی بنیاد پہ مانا, دین کی بنیاد پہ مانا, قربانیوں کی بنیاد پہ مانا, مٹنے مٹانے کی بنیاد پہ مانا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی ماریں کھائی تھی, خون خون کر کے رکھا ہے, سینے کے اوپر پتھر کا بڑا سل رکھا ہے, کھینچ کھینچ کر ریت دار کے اندر زخمی کر دیا ہے, لہو لوہان جسم کر دیا ہے, اور زبان یوں کہتی ہے کہ دل سے تم نکالنا چاہو اللہ تو نہیں نکال سکتے, جان نکال دو تو نکال دو, چمڑا نکال دو تو نکال دو, جسم ختم کر دو تو کر دو, لیکن اندر جو اللہ کی عظمت ہوتی ہے, جب اللہ کی عظمت کے لیے اتنا کیا اتنا کیا, تو جب اذان کا موقع آیا اور جب اذان بلند کرنے کا موقع آیا اور جب سرکار نے فرمائی اذان کون بلند کرے گا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہے, حضرت ابوبکر کی آواز بلند ہے, دوسرے صحابہ کرام بڑے حسن خوف کے مالک ہیں, تو سرکار نے نکنت والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ جس نے اس کلمے کے لیے سب سے زیادہ مار کھائی آج اونچا ہو کر اس کلمے کو کہے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ مار کی بنیاد پر, دبانے کی بنیاد پر, ظلم و ستم کی بنیاد پر یہ کلمہ مٹایا نہیں جا سکتا. یہ کلمہ یوں مٹنے کے لیے نہیں آیا. اور میں نے مولانا یوسف صاحب آگے کی آیت کا ٹکڑا نہیں پڑھا ہے. اللہ فرماتے ہیں اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین. اگر تم نے اللہ کے دین کی محنت نہیں کی اور اپنی پڑھائیوں میں سے ہاتھ نہیں نکالا, تو اے اللہ کے بندوں میں نئی قوم پیدا کر کے اپنی دین کی حفاظت کا کام اس سے لے لوں گا. ڈرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں پہلے تو اللہ کی کبریائی بیان ہوئی, اذان کو ہم لوگ کچھ سمجھتے نہیں, اذان تو دعوت تامہ ہے, اذان تو مکمل میسج آف اسلام ہے. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ایک ہی معبود ایک ہی ہے, ہم سب بندے ہیں, تو خالق ہے, ہم مملوک ہیں, ہم غلام ہیں, ہم تیرے در کے گداگر ہیں, تو اوپری ہے ہمارا, تو خالق ہے ہمارا, مالک یوم الدین, اياك نعبد واياك نستعين. اور یہ بات کون سمجھائے گا؟ یہ نبی سمجھائے گا. اللہ کا بڑا مانا ہم ہمارے مزاج سے سمجھیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا, نبی سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اس لیے اگلے شہادت کو لے کر آئے, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. واقعہ میں بھول جاؤں گا کہ لمبی ہوگی بات, میرا تو بیان کرتا ہوں آپ کو معلوم کہ اللہ والوں کا معاملہ عجیب ہوتا ہے, اللہ والیوں کا معاملہ عجیب ہوتا ہے. حضرت سارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اہلیہ ہیں, उनको मिस्र के बादशाह ने अपने हरम के अंदर ले जाकर बुरी नीयत से बंद कर दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अलग कर दिया। और रात का जब वक्त हुआ तो ये नेक और पाकबाज और अपने नामूस की हिफाजत करने वाली खातून की तरफ रात के वक्त हाथ बढ़ाया बुरे इरादे के साथ। उसने हाथ बढ़ाया सारा की तरफ, सारा ने हाथ उठाया अल्लाह की तरफ। हजरत सारा ने उस हाथ को नहीं देखा बल्कि अपने हाथों को बंदगी के लिए और दुआ के लिए, दुआ तो बंदगी है ना, दुआ मुकुल इबादा, दुआ क्या है, इबादतों का मर्द है, क्रीम है। इसलिए दुआ करने वाले बंदों से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, कैसा आपकी बंदगी का इजहार करता है, कैसे टूटे हुए होने का इकरार करता है, कैसे शकस्तगी का इकरार करता है। इसलिए बीमार होकर बंदा ऊं भी करता है, अल्लाह को ये भी पसंद आता है कि इसको अपनी आजीजी समझ में आई कि मैं बेहतियत हूँ, मेरी ताकत कुछ नहीं है, मेरी कुवत कुछ नहीं है, दो दिन का बुखार आया, मेरी पहलवानियां खत्म करके रख दी, अल्लाह क्या है, तेरी अजमत क्या है, तो मिटाना चाहे तो कैसे, इंसान के अंदर क्या है, रखा क्या है। यूं तो बहुत बड़ा पहलवान बनते हुए एक जगह में पढ़ रहा था कि भाई खाली अपने पोरों के ऊपर कितने किलो का वजन उठाता है ये एथलेट, इतना ताकतवर है। मैंने कहा ये ताकतवर नहीं है जो अपने हाथ से 100 किलो का वजन उठाता है, ये बड़ा पहलवान नहीं है। पहलवान वो है जो रात को सर्दी के अंदर ब्लैंकेट उठाकर फेंक देता है और मस्जिद में आ जाता है, वो बड़ा पहलवान है। असल पहलवानी है हाँ, पछाड़ देना दूसरे पहलवान को कामयाबी नहीं है, ये नफ्स जो है ना उसको पछाड़ देना वो बहुत बड़ी कामयाबी है। नहंगो अल्दहा और शेर नर मारा तो क्या मारा, और पड़े मूजी को मारा नफ्से अम्मारा को कर मारा। ये नफ्से अम्मारा को कंट्रोल में लाना ये बहुत बड़ा काम है। अब वो हाथ उठा रही है, अल्लाह तूने आज तक तुझे मालूम है तेरी बंदी को किसी ने नाजायज तरीके पर हाथ नहीं लगाया, लगाया तो मेरे शौहर ने लगाया है, उसके अलावा किसी ने नाजायज हाथ नहीं लगाया, उंगली नहीं लगाई, इतना तुझे मुझे पाकीज़ा बनाया। अल्लाह तेरी रहमतों के सदक़े में, तेरी इज्जतों और तेरी अज़मतों के सदक़े में इसके हाथ को शल कर दे, अब इसके लिए मेरे बॉडी को टच करे उससे पहले इसके हाथ को बेकार कर। दुआएं कबूल होती है लेकिन कितनी इखलास से मांगा है, कितना रोकर मांगा है, कितना डूब कर मांगा है, कितना शर्तों को पूरा करके मांगा है, फिर अल्लाह कबूल करते हैं। ऐलान हो गया है, उदोनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मांगो मेरे दरबार में, कबूल करने वाला मैं हूँ, मेरे अलावा कबूल करने वाला कोई नहीं, गुनाहों का माफ करने वाला कोई नहीं, तौबा कबूल करने वाला कोई नहीं। कुरान क्या कहता है, वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है अल्लाह के अलावा मग़फ़िरत करने वाला कौन है, यकीन के साथ मांगो। दुआ की उसका हाथ जहां लंबा हुआ था वहां के वहां रह गया, समझ गया, समझदार था, ये बड़ी अल्लाह वाली मालूम होती है। मैं इसके हुस्न सूरत पर मर रहा था लेकिन इसका दिल तो आईने की तरह चमक रहा है, क्या इसने दर्जा पाया है, इधर हाथ उठाया उधर से कबूलियत भी आ गई, मर जाऊंगा खत्म हो जाऊंगा, ये हाथ में खाली हो जाएगा, नहीं काम करेगा मेरा हाथ, तो हाथ उठाकर दुआ करने की दरखास्त की। बादशाह ने कहा اللہ کی بستی میرا ہاتھ چل ہو گیا ہے میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا انگلی تجھے نہیں لگاؤں گا لیکن جس بارگاہ میں دعا کر کے تمہیں ہاتھ چل کرا دیا اسی بارگاہ میں دعا کر دے تاکہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو یہ اللہ والی کتنی بولی والی ہے موجودہ دور کی خواتین کتنی بولی ہے اس پر میں بحث نہیں کرنا لیکن یہ کہ کس قدر صاف دل کی ہیں کہ فوری طور پر ہاتھ اٹھایا بادشاہ کے کہنے پر اللہ اسے شفا دے دے اس نے گناہ سے توبہ کر لی ہے تو تو بھی معاف کر دے فوراً اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا میں کہہ رہا تھا کہ قبولیت جب کوئی بندہ مقبول بنتا ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر فرشتے جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ جبریل ہمارے آسمان پر ندا کرو پکار لگاؤ کہ فلاں بندے کو اللہ چاہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں لہذا آسمان والوں ساتویں آسمان پر رہنے والوں تم بھی محبت کرنا شروع کرو وہاں اعلان ہوتا ہے فرشتے محبت شروع کرتے ہیں چھٹے والے کرتے ہیں پانچویں پر اعلان ہوتا ہے چوتھے پر ہوتا ہے تیسرے پر ہوتا ہے دوسرے پر ہوتا ہے پہلے پر ہوتا ہے اعلان زمین پر آتا ہے جبریل علیہ السلام دنیا میں ندا فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے آسمان والے اللہ کے حکم پر محبت کرتے ہیں تم بھی اس کو چاہنا شروع کرو تو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے کو اللہ تعالیٰ کے بندے چاہنا شروع کرتے ہیں اور یہ چاہنے کا عالم یہ ہے کہ وہ مر جاتا ہے تو جنازے کے اندر بھی چاہنے والے اور وہ مر گیا تو قبر کے بعد بھی چاہنے والے عظمتوں کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں جو قبولیت آسمانوں سے چلے گی ہمیشہ رہے گی اور جو قبولیت دنیاوی اعتبار سے ملی ہے جیسے کہ یہ بمبئی کے رنوے ہیں کہ ان کے پیچھے لوگ لٹو اور کٹو ہو رہے ہیں یہ لفنگے اور بیکار لوگ آوارہ یہ تو وہ لوگ مقبول ہوتے ہیں اور ان کو قبولیت ملتی جو اللہ کے پیارے بندے ہیں جن کے دل چمک رہے ہیں اللہ کی یادوں سے جن کی زبانیں تازہ ہیں اللہ کی یادوں سے ان کی بات ہے بات چل رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کیا کہ سرکار میری تمنا یوں ہوتی تھی خیال یہ ہوتا تھا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کا موقع دیا جائے دو رکعتیں پڑھی جائے مقام ابراہیم پر یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے فرمایا عمر تمہاری رائے بہت اچھی ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے ادھر یہ فرمایا سرکار نے ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور مقامِ ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ یعنی طواف کرنے کے بعد مقامِ ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں پڑھو مطلب سمجھ لو جگہ مل جائے مقامِ ابراہیم کے پیچھے تو وہاں نماز پڑھنا اچھا ہے لیکن اگر نہ ملے تو پیچھے مسجد موجود ہے اس میں پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور پورے حرم میں کسی جگہ بھی طواف کے بعد کی دو رکعت پڑھنے میں حرج نہیں ہے یہاں تک کہ وہاں سے نکل گیا اور گھر جا کر یاد آیا تو وہاں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تمنا جو ظاہر فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نے اس کو پورا فرما دیا اور قرآن کریم میں ظاہر فرما دیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دن لوگوں کو جمع کیا مال آ رہا تھا سونا چاندی قالینیں پھیر لگ رہا تھا اور فتوحات کی خبریں دور دور سے آ رہی تھیں وہ ملک پتا ہوا وہ ملک پتا ہوا وہ ملک پتا ہوا اور خبروں میں خبریں آ رہی تھیں لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا بھائی عمر جو ہے وہ ایسی ماں کا بیٹا ہے جو سوکھا گوشت کھایا کرتی چبایا کرتی उतर देंगे। खाली मिंबर पे इतना ही काम, हमारा पतीत कभी अलहमदुल्ला सलाम इबाद लदीन सफा पढ़कर उतर जाएगा तो देखना क्या होता है। पैसा नहीं रख लीजिए, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने लोगों को जमा किया, जल्दी आते हुए और काम की बात कर दी। और काम की बात से ये कहा कि उमर ऐसी माँ का बेटा है जो सूखा गोल चबाती उतर के, क्या कहना चाहता है समझे। आपने जमा तो ऐसा किया कि कोई लंबा बयान आप देंगे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देंगे, आपने तो ये कहा तो मैं तुम समझे नहीं। बात असल में ये है कि ये फुटूहार की खबरें, मुल्क पता हुआ, वो मुल्क पता हुआ, वो मुल्क पता हुआ, और ये सोने चांदी के ढेर आके लग रहे हैं। मेरा दिल अंदर से जरा बड़ा हो रहा था, जरा की बड़ाई आ रही थी, मेरे दिल की बड़ाई को मिटाने के लिए मैंने तुमको जमा करके मैंने वो जुमला कहा ताकि मेरे अंदर की बड़ाई खत्म हो जाए, मेरे अंदर की बड़ाई मिट जाए, वो मिटाने के लिए खाली मैंने ये जुमला कहा। तो हारून रशीद मदीना मुनव्वरा है और जमाना चल रहा है हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का, और मस्जिद नबवी में खलीफा है ना, इसलिए जोर से बातें कर रहे थे। दौड़ कर आए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, नाक पर उंगली रखकर फरमाया कि मत समझना कि सरकार की जिंदगी में खाली आवाज बुलंद नहीं होना चाहिए, सरकार की वफात के बाद भी आवाज बुलंद नहीं। दरबार में यहाँ आओ बहुत साइलेंट, नहायत अदब के साथ आओ। अल्लामा यूसुफ बनौरी रहमतुल्लाह अलैह, लोग क्या करते हैं जाति के अंदर से झांकते हैं, इस बदल के अरबी की बात यूं झांकते हैं, यूं झांकते हैं। और ये तो दौर ऐसा दौर है, क्या कहूं मैं आपको, वहां लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इधर दरबार में सलाम पेश करना है, दुरूद पाक का नजराना पेश करना है, आका को अंदर सलाम पेश किया जाना है। ये अल्लाह का बंदा अपनी दुनिया में लगा हुआ है, वही मोबाइल और फोटो पे फोटो लिए जा रहे हैं, वो कह रहा है अल्लाह का बंदा ये पकड़ वाले ने मना किया है, वही काम तो कबर वाले के सामने कर रहा है, तो क्या मोटी खाएगा बता दी। अल्लामा बनोले रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने जगह की हट जाओ हट जाओ, बिल्कुल जाली के पास आने दो। हजरत ने फरमाया वो तो बिल्कुल सुकून के पीछे छुप कर खड़े हुए और दुरूद शरीफ पेश किया, सलाम पेश किया, सुकून के पीछे छुप गए और सलाम पेश किया। लोगों ने हजरत ऐसा क्यों किया, वरना इतना गुनाहगार हूँ, इतना गुनाहगार हूँ, हिम्मत नहीं है कि जाली के सामने सरकार के सामने खड़ा हो जाऊं, फिर अंदर हिम्मत नहीं है। दोस्तों ये बुजुर्गों से सीखना पड़ता है, ये अल्लाह अल्लाह बुजुर्गों से मालूम करने पड़ती है, ये तवाज़ो आज़मी इंतज़ारी के सबक पढ़ने पड़ते हैं, नमाजों में ये सिखाया, तिलावत में ये सिखाया, मिटना सिखाया, अपने आप को खत्म करना सिखाया। आयत करीमा पढ़ी गई है, अल्लाह फरमाते हैं ए लोगो तुम फकीर हो अल्लाह के दरवाजे के, तुम्हारे पास कितना होगा, कितना भी हो लेकिन खुदा के खजाने से मिला है तुमको, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, इसलिए पढ़ाई का तुमको कोई हक नहीं है। इसलिए हदीस पाक में फरमाया सबसे नापसंदीदा इंसान अल्लाह के नजदीक वो है जो अपने आप को बड़ा समझता हो। इसलिए सजदे में ले जाकर डाला और वो जमीन जो आसमान से बातें कर रही थी उसको ले जाकर जमीन पर खाक आलूद किया और हकीकत समझाई कि तू खाक से बना है और तुझे खाक में मिलना है और तू खाकसार बनकर रहेगा तो अल्लाह ताला तुझे शर्मसार नहीं फरमाएंगे, तुझे इज्जतें अदा फरमाएंगे। मुझे हजरत मौलाना की तरफ से हुक्म था और याद किया गया था कि भाई इस मस्जिद के अंदर हाजिर खिदमत होकर चंद कलिमात जो है दीन की नस्बत से अर्ज किए जाए। एक तालिबे हूँ, तालिबे माना तौर पर चंद बातें अर्ज की हैं जिसका बंदा भी बहुत ज्यादा मोहताज है। अल्लाह सबसे पहले बंदे की इस्लाह फरमाए, اور آج بھی ان کے ساری ہمیں عطا فرمائے عبادت کی جو حقیقت ہے اللہ وہ سمجھائے اللہ اپنے ذکر کرنے والے بندوں میں اور اپنی معرفت والے بندوں میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرمائے اب سے تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ چند لمحات کے لیے ان شاء اللہ مراقبہ کریں گے مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے آدمی دنیا کے دھیان میں گناہ کے دھیان میں گھنٹوں کے گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے یہاں ہمیں اللہ کے دھیان کے اندر بیٹھنا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہمیں جو ہے یہ خلوت نشینی تھوڑی دیر کے لیے پوری توجہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں مائیں بہنیں ہوں تو نہایت آہستہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی رہیں اور یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں تھوڑا جہر کے ساتھ یعنی تھوڑی آواز کے ساتھ میرا ساتھ دیں اور لا الہ الا اللہ کا ذکر ان شاء اللہ شہر کے ساتھ ہم ان شاء اللہ یہ ذکر شروع کریں گے اور آپ بھی ان شاء اللہ اس کا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس سے ذکر کو قبول فرمائے اور یہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ کرنا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا ہمارا سیوا بنا دے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں ذاکر بنا دے تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مشبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں او تورے بس قدم آخر ورد زباں ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا لا إله إلا الله وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب سے تھوڑی دیر تک مراقبہ کریں گے. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کو کہتے ہیں. اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام مراقبہ ہے. اور ہر ایک کو اللہ کا دھیان چاہیے. اللہ کا دھیان آئے گا تو گناہوں کا خیال ختم ہوگا اور گناہوں سے اللہ بچا دیں گے. جب بھی اللہ کا دھیان آئے گا غفلت ختم ہوگی اور اللہ کا دھیان آئے گا تو گناہوں سے اللہ بچا دیں گے. اور اللہ کا دھیان آئے گا تو اللہ اپنی نیک اعمال کے اندر بندوں کو لگا دیں گے. سب سے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ. کسی شیخ سے بیعت ہونا ہو ہر ایک کر سکتا ہے اور پابندی سے کرے اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور آنکھیں بند رکھے, جسم میں بالکل موومنٹ نہ ہو, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں اور دیر کی خیال اور تصور باندھے ہوئے رہیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل کے اندر سماتی جا رہی ہے. دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے. ماں بہنیں بھی یہ مراقبہ ضرور کریں گی اور روزانہ بھی کریں گی, پابندی کے ساتھ کریں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل کا سما رہی ہے, دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. عزیزوں دوستوں یاروں, یہ دنیا دار فانی ہے. ہاں, یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. ضرورت کا تعلق ہونا چاہیے, دل اللہ کی یاد میں لگاؤ. تو آیا بنگرے تاج پسا لے دنیا میں, عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور تصور میں رکھنی چاہیے کہ آج کہا گیا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. لیکن ایک دن ہوا ہے گا جب لوگ میری آنکھ بند کر رہے ہیں. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ شیر کفن جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف پڑھ کر دعا ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الفقر, وقنا عذاب الدين, واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وارنا إلى الثواب السبيل. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا سليما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن بعدنا في السوء اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری گناہوں سے درگزر فرما اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما اے اللہ العالمین ہمیں ہمارے دلوں کے بگاڑ کو دور فرما اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما اللہ ہمیں 100% شریعت کا پابند بنا دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما دے ہر لمحہ میں نصیب فرما دے اے اللہ دلوں کے بگاڑ کو دور فرما دے اے اللہ ہمارے ایمان کے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ العالمین ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما اے اللہ گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ کانوں سے حفاظت فرما کانوں سے ہونے والے گناہ سے اللہ بچا دے اے اللہ العالمین ہماری اصلاح فرما دے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو شریعت کا پابند بنا دے اے اللہ العالمین 100% نماز پڑھنے والا بنا دے تلاوت قرآن کریم کا شہدائی بنا دے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما دے اللہ قبلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما اے اللہ قلب شاکر نصیب فرما اے اللہ لسان ذاکر عطا فرما اے اللہ جسم تیرے احکام پر عامل عطا فرما نادر عطا فرما اے اللہ اپنی رضا ہمیں عطا فرما تیری ناراضگی سے اللہ حفاظت فرما اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے اے اللہ نیکیوں کا ہمیں عطا فرما دے اے اللہ العالمین ہمیں پابند دین بنا دے اے اللہ توفیق ایماندار بنا دے اے اللہ پاکلان بنا دے اے اللہ باحیا بنا دے اے اللہ والدین کا فرما بردار بنا دے اے اللہ العالمین کے ماں باپ پریشان ہے اپنی اولاد سے اللہ کی اولاد کو نیک بنا دے اے اللہ اس پریشانیوں کو ختم فرما دے اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما جملہ مسلمانہ نے عالم کی حفاظت فرما اے اللہ جملہ مسلمانہ نے عالم کی حفاظت فرما اے اللہ العالمین ہمیں دین پر قائم اور دائم فرما اے اللہ استقامت کا دین فرما اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ اور اللہ دنیا سے جانے نہ ہو تو حفاظت ایمانی عطا فرما اے اللہ دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرما اے اللہ آخرت کی کامیابی عطا فرما اے اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما سرکار کے پیارے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما پھول صراط عافیت کے ساتھ پار کرا دے اے اللہ قبر کے مراحل کو آسان فرما دے اے اللہ تو اس سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے اے اللہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہ منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.